Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedzielę 25 listopada, zbliża się 21. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Według ukraińskiej marynarki wojennej rosyjskie służby specjalne przejęły 3 ukraińskie okręty u wejścia na Morze Azowskie. Jutro sąd zdecyduje, czy będzie tymczasowy areszt dla mężczyzn, którzy mieli podpalić promenadę w Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim. Polka Roxana Węgiel wygrała tegoroczny dziecięcy konkurs piosenki Eurowizji. Na początek wydarzenia w Cieśninie Kerczeńskiej. Ukraińska marynarka wojenna podała, że rosyjskie siły specjalne zajęły jej 3 okręty na Morzu Czarnym. Informuje także, że jeden z okrętów został trafiony przez Rosjan, którzy otworzyli ogień. Jeden z członków załogi został ranny. W związku z tymi wydarzeniami prezydent Ukrainy Petro Poroszenko jest w stałym kontakcie z Unią Europejską i NATO. Polecił też poinformować państwa grupy G7 i członków Rady Bezpieczeństwa ONZ o incydentach. Wcześniej dowództwo ukraińskiej marynarki wojennej informowało, że jej okręty nie mogą przepłynąć przez Cieśninę Kerczeńską. Do ostrzelania ukraińskich okrętów doszło, jak informuje ukraińskie dowództwo, przy ich wyjściu z Cieśniny Kerczeńskiej. Jak czytamy w komunikacie, kutry opancerzone Służby Granicznej Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosyjskiej Federacji otworzyły ogień do grupy okrętów ukraińskiej marynarki wojennej, w wyniku czego ukraiński kuter opancerzony Berdiańsk został uszkodzony, a jeden ukraiński żołnierz ranny. Pojawiły się informacje, że Rosjanie próbują zająć ukraińskie jednostki. Wcześniej Rosjanie blokowali przejście ukraińskich okrętów przez kontrolowaną przez siebie Cieśninę Kerczeńską. Doszło do staranowania holownika ukraińskiej marynarki wojennej. Ukraińskie jednostki zmierzają z portu w Odessie nad Morzem Czarnym do Mariupola nad Morzem Azowskim. Według źródeł portalu Ukraińska Prawda, ukraiński MSZ prowadzi intensywne konsultacje w tej sprawie z Unią Europejską i NATO. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Są prokuratorskie zarzuty wobec 2 mężczyzn, którzy mieli podpalić promenadę w Trzebieży nad Zalewem Szczecińskim. Zatrzymano ich kilka godzin po zdarzeniu, mówi Anna Bieranowska-Sochalska z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Podejrzani w tej sprawie usłyszeli zarzuty związane ze sprowadzeniem zdarzenia zagrażającego mieniu wielkiej wartości w postaci pożaru, a także zniszczenia mienia wielkiej wartości i za to przestępstwo grozi im odpowiedzialność karna do 10 lat. Prokuratura domaga się aresztu tymczasowego. Jutro sąd podejmie decyzję. W nocy z piątku na sobotę spłonęło kilkaset metrów promenady z tworzywa sztucznego. Na nagraniach monitoringu widać, że mężczyźni wylali benzynę i ją podpalili. Straty to kilka milionów złotych. Właśnie teraz powinien się zakończyć protest na ukraińskich drogach dojazdowych do przejść granicznych z Polską. Blokady są prowadzone od prawie 4 godzin przez Ukraińców, którzy mają zarejestrowane auta w Unii Europejskiej i do tej pory unikali opłat celnych za swoje samochody. Ukraińskie władze postanowiły uregulować sytuację, bo aut jeżdżących po Ukrainie z numerami rejestracyjnymi krajów Unii może być nawet około 400 tysięcy. Protestującym nie podoba się nowe prawo, które wprowadza nowe stawki celne i zaostrza kary za ich unikanie. W związku z protestami ograniczenia w ruchu występują po ukraińskiej stronie na przejściach Rawa-Ruska-Hrebenne, Krakowiec-Korczowa, Uściłk-Zosin oraz Jagodzin-Dorochusk. Roxana Węgiel z Polski wygrała tegoroczny dziecięcy konkurs Eurowizji. W finale imprezy, która odbyła się w Mińsku na Białorusi, 13-latka zdobyła sympatię publiczności i sędziów piosenką Anyone I Want To Be. To pierwsze zwycięstwo Polski w tym konkursie. Dziękuję naprawdę z całego serca polskim panom. Gdyby nie oni, to tego zwycięstwa by nie było. No ja jeszcze nie wierzę w ogóle w to. Naprawdę. O zwycięstwie Polki zdecydowały głosy oddane przez telewidzów. Kolejny finał konkursu dziecięcej Eurowizji może się odbyć w naszym kraju. A w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbył się kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze, jesień. Gwiazdą wieczoru była izraelska piosenkarka Jasmin Lewi. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański podkreśla, że zorganizowanie koncertu było możliwe dzięki opłatom abonamentowym. Jak dodaje Polskie Radio, organizując cykl koncertów To co najpiękniejsze, realizuje niezwykłą misję. Te koncerty to jest właśnie próba połączenia może czasem ognia z wodą, ale myślę, że warto taki trud podejmować. To znaczy muzyka poważna, nawet bardzo trudna, ale lżejszej aranżacji. Ale na pewno warto, bo jak odnosimy się do czegoś pięknego, to nasze całe życie pięknieje, niezależnie od tego, na ile później musimy zajmować się prozą życia. Myślę, że dlatego warto się zanurzać w świat sztuki, a dzięki Polskiemu Radiu możemy się zanurzyć w świat muzyki. Celem serii koncertów to co najpiękniejsze jest popularyzacja polskiej i światowej muzyki, w tym również klasycznej, wśród odbiorców, którzy poszukują kontaktu z kulturą wysoką. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Teraz czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Kolejne podium Kamila Stocha w Pucharze Świata. Wczoraj drugie, dziś trzecie miejsce wywalczył nasz skoczek. Po naprawdę emocjonującym konkursie w Rudze Stocha wyprzedzili tylko Niemiec Andras Wellinger i najlepszy dziś Japończyk Ryoyu Kobayashi, który w finale wygrał po raz drugi, w Finlandii wygrał po raz drugi. W pierwszej dziesiątce był jeszcze Piotr Żyła, dokładnie piąty, dwunasty był Kubacki, a trzynasty Wolny. A w Lotto Ekstraklasie dziś wyjątkowo nie dwa, a trzy mecze. Hit kolejki nie zawiódł. Lechia Gdańsk wygrała 3-2 z Jagiellonią Białystok, a wcześniej Legia pokonała na wyjeździe Zagłębie Lubin 1-0, a Pogoń wygrała 2-0 z Miedzią Legnica. To czwarte z rzędu zwycięstwo Portowców, ale znów nie było łatwo, mówi Adam Buksa. Ciężko nam było sforsować obronę Miedzi, w szczególności w pierwszej połowie. Cofnęli się i my, wymieniając piłkę, trochę brakowało nam konkretów w pierwszej połowie. W drugiej połowie z kolei zrobiło się troszkę więcej miejsca, a my lepiej ten mecz wytrzymaliśmy kondycyjnie i dwa razy udało nam się skarcić Miedź. I z ostatniej chwili informacja. Przed chwilą do kibiców Kolejorza dotarła wiadomość, że Adam Nawałka zostanie trenerem Lecha Poznań. Dostali specjalne połączenie, w którym odzywał się sam trener. Mówił: witaj, tu Adam Nawałka, właśnie podpisałem kontrakt z Lechem Poznań. Razem twórzmy historię, bądźmy mocno razem. Do zobaczenia na Bułgarskiej. A po piłce nożnej Formuła 1 sezon 2018 oficjalnie dobiegł końca, chociaż dla wielu mógł się skończyć dobrych kilka tygodni temu. Na przykład dla Lewisa Hamiltona, który dokładnie przed miesiącem wywalczył piąty tytuł mistrza świata. Brytyjczyk jednak nie odpuścił i nawet dziś w Grand Prix Abu Zabi był najszybszy. W najbliższy czwartek rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej kobiet. Polki zagrają w grupie z Dunkami, Serbkami i Szwedkami. W weekend biało-czerwone grały ostatni towarzyski turniej, w którym miały się ograć przed Euro. Pochopnych wniosków po takich meczach wyciągać nie można, ale nasze szczypiorniski nie mogą być zadowolone. Wygrały tylko z Brazylią, przegrały z Hiszpanią i dziś 27-28 z Niemcami. A w przypadku panów nie myślimy o piłce reprezentacyjnej, a o klubowej. Dziś dwa mecze Super Ligi. MKS Kalisz przegrał z Piotrkowem Trybunalskim 24-29, a Górnik Zabrze wygrał z Gwardią Opole 32-25, mówi Rafał Gliński z Górnika. Gdzieś tak chyba w 50 minucie, jak było bodajże, nie wiem, 7, może tam nawet 8 bramkami, gdzieś wiedziałem, że chyba bylibyśmy totalnymi frajerami, gdybyśmy zremisowali bądź przegrali ten mecz, dlatego już wtedy było trochę więcej spokoju, jakiegoś takiego ciśnienia w tym ataku nie było, graliśmy spokojnie. Co w siatkówce? Kuprum Lubin przegrał 0-3 z Treflem Gdańsk. To plus liga. A w lidze siatkówki kobiet zwycięstwa BKS-u Bielsko-Biała i Budowlanych Łódź. No i jeszcze w tenisie ważna informacja. Chorwaci wygrali Puchar Davisa. W finale pokonali Francuzów 3-1. A serwis kończymy bardzo smutną informacją. W wieku 36 lat zmarł Łukasz Kwiatkowski, dwukrotny mistrz Europy w kolarstwie torowym. W 2002 roku zdobył złoty medal w sprincie indywidualnym, a 3 lata później w sprincie drużynowym. 2 razy wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich. W krajowych mistrzostwach zdobył 55 medali. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Jutro deszcz i deszcz ze śniegiem, rano na północy mgły. Na termometrach od minus 1 stopnia na Podlasiu i Suwalszczyźnie do 4 na Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A wiesz? Ja to już wszystko mam. A Mój Tauron masz? Nie. To zaloguj się do serwisu mój-tauron.pl i opłacaj rachunki jednym przyciskiem, odbieraj bonusy, a faktury, terminy i umowy miej w jednym miejscu. Masz Mój Tauron? Masz wszystko. Myślisz, że niepełnosprawni są gorsi? Wolniejsi? Słabsi? Myślisz, że ich sport jest nudny? Zmień myślenie. Wejdź na www.ekstrasprawni.pl i zobacz coś ekstremalnego. Kampania współfinansowana ze środków PFRON. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Polskie Radio prezentuje wyjątkowy 5-płytowy boks, który każdy powinien mieć w domu. Pieśni polskich powstań narodowych. 60 najbardziej popularnych pieśni powstałych podczas polskich powstań oraz Mazurek Dąbrowskiego w historycznych nagraniach z Archiwum Polskiego Radia. Boks do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na stronie sklep.polskieradio.pl. Marian! Marian! Marian! Marian, Co ty zwariowałeś? Black Weekend jest, Barbara. Mega okazje. Mega okazje na Black Weekend w Media Expert. Na przykład drukarka Canon za jedyne 99 zł. Słuchawki Bluetooth za jedyne 29 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jest niesamowite rzeczywiście. Jak się popatrzy na grono nagrodzonych w poprzednich edycjach artystów, no to jest dokładnie who is who europejskiego teatru. Znaleźć się w takim gronie to jest zaszczyt ogromny. Magazyn bardzo kulturalny. Tam jest i Marta Aller, i Ostermayer, i Castellucci, Heiner Goebbels, Alain Platel, Hermanis, Sacha Waltz, Pippo Del Bono. To jest niesamowite. Stanąć na scenie aleksandryjskiego teatru, który jest jeszcze starszy niż stary teatr, proszę sobie wyobrazić, i patrzeć na lożę carską, dokładnie naprzeciwko usytuowaną tej kapiącej złotem instytucji. I w tej carskiej loży niestety nie było Władimirowicza Putina, który otwierał całą tę imprezę, a nie było go na wręczeniu. Natomiast był tam minister kultury Federacji Rosyjskiej. I stanąć tam na scenie, na której odbywała się prapremiera rewizora Gogola. Dokładnie tam to było. Więc no, wszystko to ma znaczenie. Przed Teatrem Aleksandryjskim jest piękny posąg wielkiej mecenaski, teraz się powinno powiedzieć, sztuki Katarzyny Wielkiej. Ale to nie ona, to cesarzowa Elżbieta założyła Teatr Aleksandryjski i potem Mikołaj I. Natomiast no, to pokazuje całą ambiwalencję sytuacji, w której się znaleźliśmy jako zespół z Polski, jako narodowy stary teatr. W jakiej znalazł się Julek, mówiący swój monolog. Czyli Juliusz Chrząstowski. Juliusz Chrząstowski w roli doktora Stockmana. Coś pośredniego pomiędzy listkiem figowym, a gdzieś elementem, który te uroczystości ma jednak troszkę rozsadzić. I chyba jednak udało nam się bliżej być tej drugiej opcji. To reżyser Jan Klata tydzień temu odbierał w Petersburgu nagrodę Nowe Rzeczywistości Teatralne. Najważniejsza europejska nagroda teatralna przyznawana jest mistrzom za całokształt oraz twórcom nowego języka teatru, czyli właśnie są to owe Nowe Rzeczywistości Teatralne. Co stanowiło sedno monologu Juliusza Chrząstowskiego, Stockmana, z Wroga Ludu w reżyserii Jana Klaty. Spektaklu pokazywanego w Petersburgu, o tym szerzej opowie Jan Klata za tydzień. Choć już dzisiaj pytania aktora no niespodziewanie mogą nam się przydać. A brzmiały one tak: gdzie jest laureat Milo Rau? Nie otrzymał wizy, nie przybył na galę, a wcześniej zrealizował spektakl o Pussy Riot. Gdzie jest ubiegłoroczny laureat Kirył Srebrennikow? No, przesiaduje w areszcie domowym. Może nam się rzeczywiście przydadzą te pytania i ewentualnie podpowiedzi, gdyż przede wszystkim dobry wieczór. W Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie podejmuje nas pan dyrektor Zbigniew Buski tradycyjnie. Kłaniam się Państwu pięknie, dobry wieczór. Dziękujemy za zaproszenie, a podejmuje nas, ponieważ przedwczoraj odbył się wernisaż wystawy pod znamiennym tytułem Odmowa, krótko i mocno, czyli bez zbędnych ozdobników i metafor. W kawiarni przy galerii są goście naturalnie. To kurator wystawy pan Adam Mazur, częsty nasz gość tutaj. Dobry wieczór Państwu. Oraz artysta, fotograf, autor prac pokazywanych na wystawie na pierwszym poziomie galerii, pan Rafał Milach. Dobry wieczór. Pozwolą panowie, że najpierw poproszę dyrektora o wspomnienie wystawy pokazywanej wiosną w galerii, na wernisażu, której obecny był artysta no, tuż przed swoimi okrągłymi urodzinami i to była jego ostatnia wizyta w Sopocie, mieście, które między innymi w swoim stylu sportretował. Tak, Edward Dwurnik, 6 dni przed urodzinami, 75-letnimi, 19 kwietnia, a u nas 13 kwietnia w piątek obchodziliśmy te urodziny trochę, kilka dni, jak mówię, wcześniej. Pokazaliśmy 75 dzieł Edwarda Dwurnika właśnie na 75-lecie. Jeszcze za życia Edward Dwurnik otworzył tę samą wystawę, którą zorganizowaliśmy w przepięknym Zamku Książ pod Wałbrzychem, czy w Wałbrzychu. Bardzo chciał być w Sandomierzu, gdzie nigdzie nie był, w Zamku Królewskim, w tamtejszym Muzeum Okręgowym, no ale nie zdążył. Krąży taki żart, czarny humor reprezentujący, że no, można pojawić się tutaj po raz ostatni. Przepraszam, że uśmiecham się, świeży Fangor Grass. Tutaj mieli swoje ostatnie wystawy, może Grass jeszcze w Gdańsku, ale mniej więcej w tym samym czasie. Więc. Tak, niektórzy koledzy wysłali SMS-a do mnie po śmierci Edwarda, że ci, którzy już trochę lat mają, że nie chcieliby raczej wystawy w PGS-ie mieć, bo boją się, że to będzie ich ostatnia. Trochę no tak. Żartobliwie, ale faktem jest, że takie SMS-y dostałem. Edward Dwurnik, 1943-2018. Odszedł 28 października. Już wchodzimy na wystawę prac pana Rafała Milacha na owym pierwszym poziomie galerii. Ja teraz już wiem, panie Rafale, że nie jest odmowa wystawą wyłącznie fotograficzną, no ale państwo, którzy nas słuchają, mogliby nie być na wernisażu. W związku z tym bardzo proszę, by panowie kurator i autor określili charakter tej wystawy, bo jeden pokazuje na drugiego. Nie. Szybciutka decyzja. To może zacznijmy od pana Adama Mazura, żeby tak ośmielić naszego bohatera. Tak. Znaczy, nam jest bardzo miło mieć wystawę w PGS-ie i tutaj mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia wystawa Rafała. Też no, jest to jednak bardzo taka prestiżowa rzecz i wydaje mi się, że to raczej świadczy o intuicji dyrektora czy też kuratorów, którzy tutaj wystawiają, więc ta wystawa Edwarda Dwurnika też chyba jest takim ważnym wydarzeniem. Natomiast jeżeli chodzi o Rafała Milacha, to Rafał jest znany, czy był znany jako fotograf, też jest fotografem agencji Magnum, więc jest to wystawa o fotografii, tylko fotografii współczesnej, która też jest dziś bardzo takim medium dynamicznym, zmieniającym się. Ona się dziś redefiniuje, to wszystko wynika też z tej sytuacji w mediach, takiego ucyfrowienia, ale też krążenia tych obrazów po mediach społecznościowych, te obrazy okazują się bardzo takie uwodzące, więc fotografowie dzisiaj mają raczej z nimi problem. Też zamiast wytwarzać obrazów, często proponują taką refleksję na ich temat. Więc Rafał też na tej wystawie coś takiego robi. To jest wystawa, która składa się nie tylko ze zdjęć barwnych, czarno-białych, ale również z projekcji, slajdów, wideo, nawet z rysunków, które Rafał wykonał, takiego komiksu, więc czy na przykład z wycinków gazetowych, tapet, więc jest to taka instalacja, można powiedzieć, multimedialna w jakiejś mierze, natomiast krąży wokół tej idei fotografii jako medium, które przedstawia rzeczywistość, ale też często ją zakłamuje, czy oszukuje nas jako odbiorców. Stąd, znaczy, może nie oszukuje, tylko wodzi pokuszenie naszą wyobraźnię, a potem się okazuje, ojej, coś strasznego kryje się pod spodem, tak? Tak, więc jest to taka fotografia, która wychodzi od dokumentu. Te zdjęcia, które są tutaj wykonane przez Rafała Milacha jako fotografa właśnie agencyjnego, czy agencji Magnum, są dokumentalne, ale potem zaczynają się już coraz bardziej komplikować te ich sensy, czy to, jak są pokazywane, jak są prezentowane. Przede wszystkim gratulujemy wejścia do owej agencji. To nie jest takie częste, żeby... Nie, no Rafał jest pierwszym fotografem od czasów założyciela. To ustaliliśmy, że założyciel, czyli Dawid Szymin, Jim Seymour, był no, też Polakiem właściwie, który razem z Robertem Kapą i Cartier-Bressonem zakładali tę agencję jeszcze z Rogerem. Z Rogerem. Więc Rafał jest tym pierwszym po Szyminie, po założycielu. No, fantastycznie. Dobrze, teraz do pana kieruję to samo pytanie o charakter tej wystawy. I, no, już wiemy, że nie tylko fotograficzna. Mnie zaskoczyła instalacja, która wita nas po prawej stronie. Czy może tak od razu w skrócie, żeby państwa wprowadzić na tę wystawę, mógłby pan powiedzieć, co oznaczają te, przepraszam, ja sobie tu tak napisałam, mam bardzo swoisty język, domki dla lalek. Chodzi o rekonstrukcję gablot militarnych. Mhm. Tak, tak, to jest dosyć, to jest premierowy, przede wszystkim to jest, warto powiedzieć, że to jest premierowy pokaz tych prac tutaj w PGS-ie, ponieważ ta wystawa już od jakiegoś czasu krąży i funkcjonuje, natomiast każda jej edycja jest nieco inna, więc zawsze pojawiają się jakieś premierowe prace i tutaj te rekonstrukcje gablot, które pochodzą z bardzo specyficznego miejsca, czyli takiej opuszczonej jednostki wojskowej i szkoły wojskowej, którą odwiedziłem w Odessie w 2015 roku, która jeszcze funkcjonowała jako taka szkoła wojskowa, jako poligon noworodzącej się prywatnej armii ukraińskiej, ale również jako miejsce dla uchodźców ze wschodu Ukrainy. Więc taka, można powiedzieć, pigułka współczesnej historii Ukrainy w tym miejscu się znajdowała. I te gabloty zostały zaczerpnięte, zrekonstruowane na podstawie zdjęć, które wykonałem właśnie w tej szkole. I te gabloty, pomimo że nie są fotograficzne, są na podstawie, no więc... są wykonane na podstawie fotografii. Również tak jak fotografie, o czym wspominał już Adam, oferują nam pewnego rodzaju iluzje. To są takie, można powiedzieć, płaskorzeźby, które imitują pokoje kontroli nawigacji lotów, samolotów wojskowych. Więc takie dosyć specyficzne obiekty. I w ogóle ta wystawa jest o przecięciu takich dwóch obszarów. Obszarów, z którymi wiąże się manipulacja, czyli tej fotografii, która nam oferuje tą taką rzekomą rzeczywistość, albo tą reprezentację rzeczywistości, tą taką właśnie bardzo manipulacyjną i tego obszaru manipulacji w wymiarze politycznym. Wspomniał pan Odessę, tak, ale prowadzi nas pan w różne rejony, no tam, gdzie pan bywał, oglądał, fotografował, do Gruzji, do Azerbejdżanu, na Białoruś. I to jest bardzo istotne, no bo pan w jakimś celu pojechał tam na ten wschód, no oczywiście po to, żeby fotografować, żeby dokumentować, ale jeszcze coś musiało się kryć pod tą pana decyzją. No, moja historia pracy w tym regionie jest dosyć długa. Jakby sama wystawa, sam cykl odmowa, który się ułożył w tą wystawę, jakby praca nad tym cyklem zaczęła się w 2010 roku od mojej pierwszej podróży na Białoruś, podczas której pracowałem nad cyklem The Winners. I później oczywiście kolejne elementy zaczęły budować tą konstelację. Natomiast od 2004 roku w zasadzie, z tego co pamiętam, pracuję już w tym regionie. Więc jakby to jest, no, myślę, że tutaj uzasadnienie tej decyzji jest dosyć proste. Pochodzę stąd. Wydaje mi się, że w pewien sposób jestem w stanie się odnieść do pewnych mechanizmów, które nie są wyłącznie domeną tego regionu, natomiast przez sam fakt pochodzenia stąd, życia i pewnych jakby doświadczeń, nawet doświadczenia transformacyjnego, chociaż byłem wówczas jakby młodym człowiekiem, w jakimś sensie jakby uzasadniają moją pracę tutaj. To ja może zapytam o samą odmowę, bo ona mnie niezwykle zainspirowała. Pan Adam Mazur podczas wernisażu zapytał pana wcześniej o to, co, Co to znaczy odmowa? No jakby zinterpretować ten tytuł, pan odmówił tej interpretacji i słusznie, ponieważ ludzie, którzy przyszli, państwo, którzy przyszli na wernisaż, oglądali pracę i mogli sobie natychmiast odpowiedzieć na to pytanie. Zresztą tych odpowiedzi jest kilka, natomiast słuchają nas państwo, którzy może jeszcze nie byli, a może nigdy nie przybędą na wystawę, ale będą jakoś zaintrygowani tym, o czym rozmawiamy. Więc tak się umówiłam z panami, że wbrew pana woli, ale w innych okolicznościach zadam panom to pytanie dotyczące interpretacji słowa odmowa. Ja też mam swoją wizję, więc później przyznam się, co wymyśliłam. Teraz dyrektor Zbigniew Buski. To ja powiem o tej fototapecie, która jest na wejściu na wprost niemal i która przedstawia uchodźców z Osetii, którzy nieopodal miasta Gorim, właściwie dzieci, ale też przecież i dorośli zostali spacyfikowani, bo taki był przymus niejako. Trzeba było emigrować na przedmieściach miasta Gori i widzą przy dobrej pogodzie, tak jak Rafał mówił na oprowadzaniu autorskim w sobotę wczoraj, widzą dachy swoich domostw. Ja chciałem w kontekście tego pytania, pani redaktor, odpowiedzieć tak, że kiedy pierwszy raz poleciałem do Armenii, nieopodal Gruzji, do, można powiedzieć, kraju, który jest otoczony przez samych niemalże wrogów. I pojechaliśmy z artystą Gagikiem Parsamianem, Ormianinem, który wtedy 20 lat temu przybył do Gdańska i zamieszkał nieopodal Gdańska na Pomorzu. Pojechaliśmy do takiego klasztoru przy granicy tureckiej, turecko-ormiańskiej. Wiadomo, że Turcy i Ormianie nie mają żadnych stosunków dyplomatycznych po rzezie Ormian 1915. Byliśmy tam, jest wspaniały klasztor i takie wzgórze z widokiem na Ararat. I dlaczego ja mówię, że o odmowie? Ano dlatego, że Gagik Parsamian usiadł na tej górze, była piękna pogoda. Później rzadko mi się zdarzało, żeby Ararat było tak widać. I on płakał na tej górze, bo Turcy mu odmawiają, jemu, ale i wcześniejszym pokoleniom, żeby mógł pojechać pod ten Ararat, a ten Ararat jest widoczny z kilkudziesięciu kilometrów. Piękny, wspaniały, bo to przecież potężna góra, ponad 5000 metrów, najwyższy szczyt w Turcji dzisiaj, ale poprzednio w Armenii. I dla Ormian to święta góra. I kiedy leciałem jeszcze samolotem, to doletywaliśmy do Erewania i ludzie zaczęli płakać. Okazało się, że jadą z Hiszpanii, ze Stanów, z pracy, prawda, bo 8-milionowa grupa Ormian, którzy przyjeżdżają i wspomagają na miejscu te 2,5 miliona Ormian mieszkających w Armenii. I to mi się, ta odmowa, niechęć Turcji do tego, żeby dać możliwość tym Ormianom podjechania pod tę górę, pomodlenia się, uznania, że to im się należy. I z tym mi się ta odmowa skojarzyła, ale właśnie podczas oprowadzania autorskiego. I to, że Gruzini widzą, wyrzuceni z tej Osetii, widzą swoje domostwa. Ci też widzą świętą górę, ale nie mogą do niej podejść. Zresztą to jest gigantyczna tapeta, gigantyczna panorama. In Blue nazwałam ją sobie, bo mam, jak mówię, własne nazewnictwo. I to jest też to mamienie, bo na pierwszy rzut oka jest to taki ładny pejzaż, powiedziałabym nawet morski. Podobnie jak te rekonstrukcje, o których pan wspominał na początku. Na początku, bo wydawało mi się, że to jest coś przyjaznego. No tak wyglądały moje domki dla moich lalek. Dopiero później, przy bliższym kontakcie, po przeczytaniu przewodnika, włos powstał na mojej głowie. No, już nie mówiąc o tym, co teraz pan nam tutaj wyjaśnił. No, trzeba jeszcze, pani redaktor, jeżeli można zdanie o tej Odessie, bo to jest też miasto mi znane, dlatego wszystkie te klimaty, o których... No bardzo są pana dyrektora. Tak, są mi bardzo bliskie. To rzeczywiście Odessa w 2014-2015 jeszcze nawet, no to było miasto, którego losy się decydowały, czy ono pójdzie w stronę Donbasu, czy też zostanie rzeczywiście miastem. Zresztą tak jak Jan Klata wspomniał o Katarzynie, to trzeba powiedzieć, że to dzięki Katarzynie tak piękne, wspaniałe, kosmopolityczne miasto na Ukrainie jest. No parę innych zasług też miałem. Tak jest. Bardzo Katarzyna. Pan Adam Mazur, bardzo proszę. Tak, więc ja może powiem o takim znaczeniu odmowy, chyba najbliższym też temu doświadczeniu wystawy. Ponieważ jest to wystawa o obrazach, które właśnie, tak jak powiedzieliśmy, uwodzą. Więc jest to o odmowie takiego patrzenia wprost. Każdy z tych obrazów właściwie niesie ze sobą pewną historię i wymaga w jakiejś mierze od widza takiego zainteresowania. Właśnie to nie jest o takiej powierzchni, tak jak mówimy tutaj o tych zdjęciach, których to in blue, tak? Tam właściwie nie widać tych ludzi, nie widać tego, o czym my tu opowiadamy. Dopiero jakby musimy w tę historię jakby wejść, ją przyjąć i też się z nią skonfrontować. Więc wydaje mi się, że też jest takiej współczesnej fotografii o tym, jak artyści myślą o tym medium, które jednak no nie jest tym płaskim obrazem, taką powierzchnią, ale też jest o pewnym nonkonformizmie, o odmawianiu takiego prostego przekazu. I to też w jakiejś mierze bym chyba tutaj znów zestawił z tą agencją Magnum, która też zawsze chciała być trochę przed szeregiem, wyprzedzać to, co się dzieje w fotografii. Tak? Więc to jest też w jakiejś mierze wytłumaczenie do przyjęcia Rafała, tak? Że to jest też fotograf, który nie produkuje kolejnych prostych obrazów, tylko raczej nas zmusza do wykonania pewnej pracy i zastanowienia się, co to właściwie wszystko znaczy. Albo odwrócenia, czy wywrócenia na nicę, czyli oglądamy coś i natychmiast należy zobaczyć tę podszewkę, tak, czy jakby drugą stronę. A odmowa jest też tytułem przewrotnym w tym kontekście. Tylko jeden z bohaterów, o ile dobrze zauważyłam, o ile nie pomyliłam się, zaraz poproszę, by pan na to zareagował. Jeden z bohaterów tej pana opowieści literalnie odmówił czego? Współpracy. Akurat z panem. Ale no, pan był postrzegany jako element systemu, tak? Proszę opowiedzieć o tym, bo jeszcze doczytam w kontekście wystawy poprzedniej edycji w Atlasie Sztuki. Został przeprowadzony z panem wywiad i tutaj jest takie zdanie. Na Białorusi po raz pierwszy świadomie stałem się uczestnikiem machiny propagandowej i to mnie w jakiś sposób zafascynowało. No więc mam wrażenie, że pan właśnie nieświadomie stał się tym elementem tej machiny, bo przecież pan zdecydowanie ją demaskował, a nie włączał się w proceder. Rafał Milach. Tak, to jest dosyć skomplikowana konstrukcja. Więc może najpierw nawiążę do tego kamuflażu, o którym tutaj pani wspomniała i panowie przede mną. Jakby jest to taka bardzo świadoma strategia jakby ukrywania pewnych rzeczy pod takim formalnie przyjemnym, estetycznym i niewinną warstwą właśnie tego, na co patrzymy. I ja sobie to tak roboczo nazwałem takimi niewinnymi gestami, które są zaprzęgnięte albo które są włączone w jakąś taką szerszą konstelację i w jakieś takie dużo bardziej mroczne tło, które właśnie obarczone jest jakąś ideologią, propagandą, manipulacją czy jakimiś różnymi kontekstami kontrolowymi. Więc to jest jedna rzecz, która myślę łączy wiele z tych prac, które możemy oglądać na wystawie. Natomiast jeżeli chodzi o tą właśnie konkretną sytuację odmowy, tego pęknięcia systemu, tego jedynego przypadku, kiedy ten system nie zadziałał, to znaczy znaczy kiedy ten system nie zadziałał po drugiej stronie. I tutaj ja jak najbardziej świadomie przyjąłem rolę propagandowego fotografa po to, żeby przyłożyć lustro do systemu, ponieważ chciałem zrozumieć, w jaki sposób ten system działa. Musiałem przyjąć zasady gry, które mi zostały zaoferowane. Chciałem być kontrolowany, chciałem być instruowany, tylko po to, żeby właśnie zdemaskować pewne mechanizmy, którymi posługuje się ten system. I tutaj jakby moja władza była podwójna. Z jednej strony byłem akredytowanym dziennikarzem przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych na Białorusi, a to już jest jakby pewna oficjalna pozycja, ta niebieska legitymacja, którą dostałem, jakby gwarantowała mi dostęp do miejsc, do których prawdopodobnie jako turysta nigdy bym się nie dostał, albo... Czy jako ten, który kontestuje system? Tym bardziej jako ten, który kontestuje system, dokładnie. Więc jakby tutaj ta władza była podwójna, ponieważ właśnie ta moja oficjalna pozycja akredytowanego dziennikarza, zagranicznego korespondenta, to jest jeszcze ważne, bo tutaj ta ranga rośnie, prawda? Z drugiej strony władza, jaką daje sama fotografia. Jakby fotograf, który przyjeżdża sportretować konkretną osobę. Jakby ta sytuacja nigdy nie jest symetryczna. Ona nie jest, ta władza jest bardzo często po stronie fotografa. I tutaj jakby to podwójne spięcie tych dwóch obszarów i ta kontra, która została zaoferowana przez zwycięskiego oracza kołchozu Krajwańcu, tak, takiego przodownika pracy kołchozu Krajwańcy, spowodowała, że ten system się załamał. W tym jednym punkcie. Więc sam tytuł wystawy jest w pewnym sensie jakby kontrą dla całej wystawy. I taką dosyć optymistyczną kontrą, która świadczy o samostanowieniu, o tym, że od nas zależy, jaką decyzję podejmiemy, bo ta wystawa jest o podejmowaniu decyzji, o tym, na co patrzymy, co widzimy, czy docieramy do pewnych informacji, które nam są dostarczane przy pomocy obrazów. Tutaj już ten kamuflaż jest dosyć mocny, czy to czytając przewodnik, który towarzyszy wystawie, więc jakby od nas zależy ta decyzja bardzo często. Tak, pan Adam Mazur, bardzo ciekawe, co pan mówi. Ja może tylko dodam, bo to też może państwu się wydać niejasne dla tych z państwa, którzy nie byli na wystawie. Chodzi o cykl Winners, czyli zwycięzcy, który Rafał realizował i polegał też na tym, że właśnie byli fotografowani wszyscy tacy przodownicy pracy dzisiaj, czy kiedyś byśmy powiedzieli. Tak, teraz to są na Białorusi bardzo dziwne osoby, które na przykład są sobowtórami Jennifer Lopez albo właśnie są jakimiś świetnymi murarzami, spawaczami, tancerzami, myśliwymi i tak dalej. Więc ta seria miała sporo, to powiem, ponad 100 zdjęć takich właśnie zwycięzców, którzy coś wygrali dla tego reżimu. I ten jeden spawacz, który odmówił, więc ta seria zdjęć też jest pokazywana na wystawie razem z książką, co wydaje mi się też ciekawe, ponieważ ta wystawa trochę pokazuje o tym, jak współczesny fotograf pracuje, że ta praca to nie jest do końca tak, że jedziemy na Białoruś, coś realizujemy, że projekt jest zamknięty, tylko że wręcz przeciwnie, dopiero wtedy praca się zaczyna. I wiele z tych właśnie serii zdjęć, nawet te gabloty, o których tu rozmawialiśmy z Ukrainy, one też jakby przychodzą z czasem, po 2, 3, 4, czasem 5 latach te prace powstają, więc jest to też taka działalność na własnym archiwum, na własnej pamięci, na tym, co fotograf tam zobaczył, czy z kim się spotkał i nad czym się też zastanawia później. Ale czy dobrze rozumiem, że ci zwycięzcy, ci, którzy dostali ten właśnie tytuły Miss i tak dalej, czy oni są postrzegani przez pana jako ofiary manipulacji, inwigilacji, jako ludzie, którzy nie odmawiają właśnie, bo boją się, albo nie wiedzą, znaczy nie widzą powodu, żeby odmówić, bo już na ich mózgu została wykonana operacja. Tak, to znaczy jakby tutaj nie chciałbym prezentować jakby bohaterów tego cyklu jako ofiary. Jakby duża część tego procesu przebiega nieświadomie. każdy chce być w jakiś sposób doceniony, bierze udział w konkursach, chce wygrywać nagrody. To, w jaki sposób ta sytuacja zostanie wykorzystana przez pewną większą strukturę niż indywidualna postawa, no to już bardzo często jest poza świadomością właśnie tej jednostki. Więc jakby tutaj też chciałbym podkreślić, że jakby ten projekt jest krytyczny wobec systemu, nie wobec absolutnie ludzi, którzy tak. biorą w tym udział. Nie, no system spowodował, że właśnie te osoby, które ja oglądałam na zdjęciach, te wizerunki, budziły moje głębokie współczucie, bo to jakieś bidne, wychudzone, brzydko ubrane i jakieś takie no, zapatrzone w ten obiektyw, jakby miały poczucie, że rzeczywiście zwyciężyły, a pod spodem kryje się no, tragedia w sumie, no właśnie wynikająca z tego, co dzieje się jakby ze strony władzy. No, władza jest, no, przynajmniej na tych terenach, tak, postsowieckich, nadal bardzo niestety mocno, prawda? I też o tym pan mówi, a jeżeli słabnie, to też pozostawia jakieś potworne ślady i to są właśnie te niedokończone obiekty, które pan pokazuje po tym, jakie zmiany nastąpiły gdzie w Azerbejdżanie i w Gruzji, tak? Chodzi o kolekcję obiektów dotyczących iluzji optycznych. To było tak, tutaj to jest akurat praca, Ja myślę o tej wieży widokowej niedokończonej. Chodzi o Gruzję. Tak. A w Azerbejdżanie też coś niedokończonego, coś porzuconego, bo Alijewa, nie wiem, przepraszam, to nie moja dziedzina, ale takie miałam wrażenie. W Azerbejdżanie jak najbardziej to była sytuacja dokończona i dokończona, chociaż dysfunkcjonalna. Czyli już przestająca odgrywać. Tak, to są bardzo często, jeżeli chodzi o te architektoniczne emanacje systemu, podchodzę do tego jak do pewnego rodzaju współczesnych ruin. Jakby to są współczesne rzeczy, współczesne struktury, które pomimo swojej nowości i świeżości, albo nawet wręcz nie uzyskania funkcji, nie działają. Jakby nie są użyteczne, nigdy nie uzyskują właśnie tej swojej założonej funkcji. Jakby to jest też taka cecha wspólna wielu miejsc, do których podróżowałem. Mm-hmm. Dyrektor Zbigniew Buski. Jeszcze chciałem nawiązać do tej odmowy owego oracza z Białorusi też. Oracza czy spawacza? Bo już oracza. To był oracza. Spawacz się zgodzi. Który, tak? Poszukiwaliśmy z Sopockim, pięknym człowiekiem i świetnym artystą, Józefem Czerniawskim, jego korzeni na Białorusi i pod Mińskiem. W zapadłej wsi znaleźliśmy domostwo, które należało tam do krewnych Józefa i pozwolono nam fotografować to wszystko, które cała ta posiadłość należy teraz do ludzi z Moskwy, ale odmówił nam wykonania fotografii, podobnie jak oracz z kołchozu, to tutaj ten, który się opiekuje, czyli człowiek zgodził się na filmowanie, mimo że nie powinien, jak powiedział, ale no, jakimiś tam sposobami no, Józef go przekonał, że mogliśmy, bo on tam opiekuje się po prostu tym, ale powiedział, absolutnie nie możecie mnie wykonać, mojej fotografii nie wolno zrobić, nigdzie publikować. Więc też odmówił, ale to jest pewnego rodzaju zainfekowanie, można powiedzieć, tym właśnie, o czym tu pani redaktor przed chwilą mówiła, że w głowie mu powiedziano, temu człowiekowi, że absolutnie nie wolno tu na pewno w ogóle fotografować, a na pewno nie wolno ciebie. Mhm. No i tej fotografii rzeczywiście Józef Czerniawski nie wykonał. Nie mamy, a szkoda, bo piękny, zniszczony życiem człowiek, ale jednak wspaniały. Natomiast no, mamy tę posiadłość, która oczywiście się zmieniła i nie przypominała w niczym miejsca, gdzie no, dziadowie Józefa Czerniawskiego się rodzili. Proszę Państwa, w tej chwili już 21:43. Nie wiem, czy pan Adam Mazur pamięta, ale zazwyczaj bawimy się, że mój ulubiony obraz, czy moją ulubioną pracę na wystawie, nie wiem, czy w kontekście tego, o czym opowiada I co pokazuje nam pan Rafał, czy wypada właśnie zabawić się, ale mimo wszystko może wybierzmy sobie jakieś prace. Myślę, że ja tak. Mam jedną wstrząsającą, która właśnie powrócę do kategorii współczucia, ale najpierw oddam panom głos. Pan Adam Mazur, bardzo proszę, wybrana praca. Znaczy ja myślę, że absolutnie trzeba, może nie zabawić, ale można spokojnie wybrać takie prace. Przepraszam, ja mam swoje własne nazewnictwo, jak pan może ponieważ to są świetne fotografie, też bardzo piękne, na przykład te niedokończone budynki, czy te współczesne ruiny, czy ta seria Winnersów, to są nagradzane materiały publikowane, które są porywającymi zdjęciami. Obiekty estetyczne zarazem. Jakkolwiek tutaj o nich mówimy jako o czymś bardzo skomplikowanym i te historie, które są za nimi są rzeczywiście rozbudowane i można by godzinami o nich mówić, natomiast same zdjęcia są szalenie minimalistyczne i też takie no fantastyczne. Ja muszę się przyznać, że dla mnie jest ta zabawa bliska, być może nawet wzięło się to po naszych spotkaniach, ponieważ teraz popełniłem taką książkę, która jest w redakcji właśnie o ikonach fotografii współczesnych, też fotografii środkowo- i wschodnioeuropejskiej. I zastanawiałem się bardzo właśnie nad tym, które ze zdjęć wybrać z dorobku Rafała Milacha, bo to było poza dyskusją, że on tam musi się znaleźć właśnie obok Chima Seymoura i Roberta Capy i innych wybitnych fotografów i fotografek. I tu wahałem się nad kilkoma zdjęciami. Znaczy ten spawacz, nie oracz, jest ten, który jest fotografowany. Tak, jest spawaczem, który jest fotografowany. Myślę, że to jest jedna z najciekawszych zdjęć. Ale myślałem też, potem przeszedłem do takiej pary najpiękniej zakochanych młodych ludzi też z tej serii, tych Winners. Też zwycięzcy, tak. Zwycięskiej zakochanej pary. Tak. I uznałem, że jednak to jest, że te zdjęcia już były wszędzie, że one są zbyt oczywiste, jak na Rafała Milacha. I przeszedłem do tych zdjęć, o których pani wspomniała, do tych abstrakcyjnych fotografii. One są z Azerbejdżanu, prawda? Takie zdjęć. Obiekty. Te obiekty, które zmieniły swoją funkcję. Tak. I one są właśnie też trochę o tej odmowie i o tym, jak ta fotografia uwodzi. Ponieważ one przedstawiają figury geometryczne, to są małe zdjęcia, które są bardzo kolorowe, bardzo piękne, właśnie bliskie abstrakcji. Po lewej stronie, jak państwo wejdą. Tylko nie możemy rozpoznać do końca ani głębi, ani kompozycji. Właściwie wszystko, jak się nad tym zastanowić, tam się rozpada na tych zdjęciach. Jest bardzo trudno zrekonstruować to, co one właściwie przedstawiają. I to są takie obiekty, które też służyły, jak z tego co pamiętam, do ćwiczenia, do polepszania percepcji zawodników, tak? Przez szachowych właśnie, którzy byli trenowani też przez państwo, żeby je reprezentować godnie na zewnątrz. Więc taka bardzo oszczędna praca, która jak się w nią zanurzyć, właściwie no jest niesamowicie wyrafinowana estetycznie i też opowiada ciekawą historię, ale jest może tak ikoniczna w sposób no mniej konwencjonalny niż na przykład te zdjęcia z serii Winners, które też uwielbiam. No tu trzeba poczytać troszkę na ten temat. Sam człowiek nie dojdzie, o co chodzi. Dlaczego po lewej stronie jest i właśnie jest ta seria, o której pan teraz mówił, a po prawej stronie są właśnie ci zwycięzcy. Tak. Przyspieszam, bo już 47, więc pan dyrektor. To ja wspomnę może o zdjęciu Anastazji, o Miss na Białorusi, bo sam dałem się kiedyś manewrować właśnie na Ukrainie, nie, przepraszam, w Rosji, koło Soczi, taka miejscowość Tłapse nad Morzem Czarnym i kiedy byłem w 92 roku, czyli szmat czasu, poproszono mnie, żebym, bo byłem zespołem pieśni i tańca na festiwalu międzynarodowym, żebym zasiadł w jury takiego konkursu piękności. Było to dziwaczne doświadczenie, niezapomniane do dzisiaj. Rzeczywiście, kiedy zobaczyłem to zdjęcie Anastazji, to sam wspomniałem, jak w Tłapce wybierałem Miss Morza Czarnego. No bardzo dziękuję, że pan o Miss, bo ja bym chciała o misterze. Mister piękności, czyli chodzi o psa. Panie Rafale, jest taki pies, który tam był czempionem właśnie. Stoi na dwóch łapach, ma z 2 metry wysokości, piękny, wcięty w pasie. Na pierwszy rzut oka, no fajne zdjęcie, takie zabawne. Potem jak człowiek się tak przybliży, pomyśli, o nie. No tak. Chodzi o zwycięskiego pudla, tak. Tak, no. Tak. No ale to tak nawiązuje do tych właśnie Winnersów. Natomiast powiedziałam o współczuciu. Wstrząsająca zupełnie praca, która powstała na podstawie filmu z 71 roku, tu jest ciekawa taka numeryczna sytuacja, bo pan zrobił na tej podstawie w 17 roku, czyli 1771. Mówię o Obie białe. Czy może pan krótko opowiedzieć tę historię? To jest przerażający film. Tak, chociaż pozornie niewinne i to się bardzo dobrze... Znów pozornie niewinne. Tak, tak, tak. To się właśnie wpisuje w tą strategię wykorzystania niewinnych gestów, albo korzystania właśnie z tego archiwum niewinnych gestów. Jest to przeedytowana wersja programu popularno-naukowego, który został wyemitowany właśnie w 1971 roku przez radziecką telewizję. Film powstał w Kijowie, jakby w wytwórni filmów, która mieściła się w Kijowie, a w reżyserii Feliksa Soboliewa, który program nazywał się Ja i inni i dotyczył różnych przypadków wywierania nacisku grupy na jednostkę. Więc tak jak wspominałem wcześniej, że ta wystawa jest o podejmowaniu decyzji, przez odbiorcę, ale też przez bohaterów tego projektu, tak jak w przypadku oracza Jurija, można powiedzieć, że na przeciwnym końcu skali możemy umieścić bohatera filmu Obie białe, który musi podjąć decyzję w wyniku presji grupy w studio telewizyjnym, właśnie w zainscenizowanej, takiej wyreżyserowanej scenie. I tutaj może nie będę zdradzał, jaka była ta decyzja, myślę, że o tym można się najlepiej odwiedzić wystawę, ale możemy się domyśleć. Możemy się domyśleć, jeżeli to ma rzeczywiście znaleźć się na antypodach decyzji Jurija Oracza, więc myślę, że tutaj raczej sytuacja przygnębiająca niż optymistyczna. Przeciwieństwo asertywności, z całą pewnością. I teraz chciałam jeszcze wrócić do numerologii. Zauważyłam, że 11 fotografii w rzędzie przedstawiających owych zwycięzców, a ponieważ są trzy rzędy, to jest 33. Ale potem po lewej stronie policzyłam znowu fotografię, znaczy znowu pracę pana i jest ich również 11. Czyli takie 11 naprzeciw 11, tylko tamto 11 po prawej stronie jest pomnożone przez 3. Czy więc ta 11 ma jakieś dla pana znaczenie? Szczerze mówiąc, nie liczyłem. To proszę policzyć. Może być to jakaś ciekawa interpretacja, ale nie, tutaj absolutnie ta 11. I myślę, że nie wiem, czy chodzi o te 11 obiektów z Azerbejdżanu. One też są opatrzone numerem 11, pozycją 11 w katalogu. Tak. Muszę się przyznać, że nie. To nie była jakaś sytuacja symbolicznie... Może powinniśmy dopytać właśnie panią redaktorową. No właśnie, ja nie wiem. No, liczę 11 i widzę jeszcze odbicie w lustrze, więc pomyślałam, że pan ma jakiś taki cel w tym, żeby ten numer... Może ten cel właśnie został osiągnięty przez to, że pani redaktor się nad tym zastanawia, więc... I że zaczęłam liczyć. Tak, i jakby to jest właśnie trochę, ta wystawa jest trochę o tym, że zaczynamy, żeby jakby zwrócić uwagę na rzeczy jakby pozornie błahe, neutralne, które jednak nie funkcjonują w jakimś takim neutralnym środowisku. I tutaj właśnie zaczynamy się zastanawiać, dopisywać konteksty, dopisywać historię albo odnajdywać tę historię. Więc jakby ta wystawa trochę ma nas prowokować do takiego uważnego przyglądania się temu, co nas otacza i rozumieniu tej rzeczywistości, która nas otacza, która nas w pewien sposób manipuluje albo próbuje zmanipulować. I tak, jest to wystawa zdecydowanie o uważności, a ta numerologia, może nie związana już z numerem 11, a raczej ten taki trochę szalony układ prac, jeżeli chodzi o chronologiczne przypisywanie numerów poszczególnym cyklom i pracom, też wymaga takiej wzmożonej uważności ze strony odbiorcy. To może państwa uprzedzimy, którzy jeszcze nie byli na wystawie, że żadna z prac na wystawie podpisana nie jest. Są rzeczywiście tylko numerki. Natomiast są bezpłatnie rozdawane przewodniki. I przewodniki rzeczywiście opowiadają bardzo dużo o tej wystawie. Czyli to, co powinno być pod obrazem, pod pracą przyklejone na ścianie. Mniej pracy miał zespół pana dyrektora, bo nie trzeba było tam tych karteczek naklejać. To wszystko państwo znajdą w przewodnikach. One są naprawdę bardzo interesujące. Znaczy ten przewodnik jest jeden, tylko że jest sporo egzemplarzy. Jest fantastyczny, bo on rzeczywiście oprowadza nas, prawdziwie oprowadza nas po tej wystawie. Ja dopiero po przeczytaniu mogłam wyciągnąć mnóstwo wniosków. Przedtem stałam, przepraszam bardzo za słowo, zbaraniała. Jej, o co tu chodzi? No ale potem rzeczywiście tak. Mózg zaczyna natychmiast pracować i mówi, miej się na baczności. Uważaj, bo świat współczesny między innymi z takich elementów składa się. Pan Adam Mazur, bo już za ile minut? Andrzej, za ile minut kończymy? Pokaż paluszkami. Za 6? Aha. Jeszcze. Znaczy myślę o za tym, bo... 60 jest, ale kończymy za 3 minuty. Mhm. Myślę o tym, bo to rzeczywiście jest kolejna taka warstwa, na którą się akurat z Rafałem nie zastanawialiśmy. Ta wystawa, ona wygląda, czy jestem z niej bardzo zadowolony, że od strony kuratorskiej, tak, myślę, że wygląda absolutnie bardzo pięknie. Podpisy by trochę popsuły całą tę sytuację, dobrze, więc dobrze. Też chodzi o to właśnie... chodzi też o to właśnie, że publiczność, która wchodzi, poznaje pewne historie, może pozostać na tym poziomie obrazu, ale jeżeli któryś z tych obrazów okaże się intrygujący, no to chcemy się dowiedzieć czegoś więcej i wtedy sięgamy po ten właśnie przewodnik. Tylko, że tam jest taki jeden moment, kiedy rzeczywiście ustaliliśmy kolejność tej prezentacji, to myśleliśmy o tym, żeby to ułożyć tak no, logicznie 1, 2, 3, 4 do tam 30 czy tam nie wiem, 50, ile jest tych numerów ostatecznie, tyle ile pracy, ile zdjęć. Natomiast potem po rozpoczęciu montażu i po wejściu już do galerii zaczęliśmy trochę to zmieniać i tutaj ten porządek on się częściowo wymknął spod kontroli. Zastanawialiśmy się nad tym, czy drukować na nowo ten folder, czy jednak go zostawić. Zostało tak, jak jest i stąd mogą się brać takie interpretacje numerologiczne, która, o których teraz rozmawiamy, ale one nie były do końca chyba zamierzone. Przez... No dobrze, no trudno. W takim razie musimy zakończyć. Ale przyjmujemy je, ale przyjmujemy. No jest okej, okay, jest w porządku. Nie, no, do pomyślenia. Ale trzeba liczyć, jak się wchodzi na wystawę i widzi się jakąś serię, tak, jakiś cykl, to absolutnie trzeba się zorientować, o co tu chodzi i czy jest jakaś granica. Mogłoby być 12, prawda? Tak. 15 pan mógł odrzucić. Dobrze, bardzo dziękuję. Odmowa w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie od wczoraj, no bo wczoraj już można było zwiedzać wystawę do 10 lutego 2019. No, o, no tak. Pierwsza jaskółka nowego roku, 2, 0, 0. Prawda? O, no, udzieliło się. Na pierwszym poziomie galerii, więc łatwy jest dostęp. No a ta odmowa to zarazem bardzo bolesny temat z psychologicznego punktu widzenia, drażliwy ze społecznego. Władza potrafi odmawiać. Och, jak potrafi. Panowie Adam Mazur, kurator, bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję Państwu. Oraz Rafał Milach, autor, artysta, fotograf, między innymi też winner, ponieważ zdobył World Press Photo w kategorii sztuka i rozrywka, tak. Mm-hmm. Ta kategoria już nie istnieje. Tak, ale to było parę lat temu. Tak. Teraz świat jest bardzo mało rozrywkowy. Mm-hmm. Tak, ale to byli smutni artyści, bo to byli emerytowani artyści cyrku. Bardzo dziękujemy. Współgospodarzem spotkania audycji był tradycyjnie gościnny do bólu dyrektor Zbigniew Buski. Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy. Współpracowali z nami w Warszawie Michał Jakubik i Wojciech Dorosz, w Sopocie Andrzej Dubas z Radia Gdańsk. No i do kolejnego spotkania w galerii, oby kiedyś na wystawie z trójkowym znakiem jakości. Dziękuję.